إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه فقالت إني لم أخلق لهذا إني إنما خلقت للحرث فقال الناس تعجبا وفزعا أبقرة تكلموا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر متفق عليه عباد الله متوم صلى الله عليه وسلم siku moja alipokuwa amekaa na masahaba wake aliwasimulia kisa cha ajabu bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu qad hamala alayha akaeleza kisa cha huyu bwana aliyekuwa na ng'ombe wake amembebesha mizigo amchapa ng'ombe kama yule ili aelekee kule anakotaka iltafatat ilayhi faqalat yule ng'ombe akamtizama yule bwana kisha akamwambia inni lam ukhlaq li hadha mimi sikuumbwa kwa kazi hii unaonipa wewe Sikuumbwa mimi kwa ajili ya kubeba mizigo Innama khuliqtu lilharth Hakika mimi nimeumbwa kwa ajili ya kusaidia katika kulima Sikuumbwa mimi kwa ajili ya kubeba mizigo Wakashangaa wale waliomsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema maneno haya Kisha wakauliza ya Rasulullah ng'ombe yazungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia hakika mimi naamini hayo pamoja na Abu Bakr na Umar na hadithi imepokewa na Imam al-Bukhari wa Muslim Ibadallah katika kisa hiki cha ajabu alichokisimulia Mtume sallallahu alayhi wasallam Ndani yake kuna mafunzo makubwa mno lau kama watu watazingatia. Ng'ombe ambaye ni mnyama leo yoyote akamuita mwenzake kwa jina la ng'ombe atapandwa kwa hasira kwa sababu ni kumdharau. Lakini huyu mnyama ng'ombe Mtume sallallahu alayhi wasallam aeleza kuwa alibebeshwa mzigo na yule anayemiliki. Akamtizama na kumwambia mimi sikuumbwa kwa sababu ya yale unayoyafanya. Ng'ombe amefahamu ni kwa nini ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maa al-asafi shadid, leo wako wengi katika watu ambao hawafahamu malengo ni kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba na kuwaleta katika huu ulimwengu. Ibadallah, Muislamu hafai kuwa hivyo. Hii ni sifa ya kufar, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الله سبحانه وتعالى سما hatukuziumba mbingu na ardhi kuwa ni mchezo na upuzi. Hivyo ndivyo wanavyodhania wale waliokufuru, basi ole wao wale wanaokufuru kutokamana na moto wa Jahannam. Ama Muislamu asoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya suratu Dhariyat aeleza malengo makubwa ni kwa nini amemuumba mtu na majini. Qala wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipokesha mimi katika ibada, wasinishirikishe na chochote. Kwa Muislamu lazima ufahamu kuwa malengo makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuleta hapa duniani ni ili umuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, usimshirikishe na chochote. Na maadamu malengo haya wayapata, basi hiyo ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Neema ya kuwa na amani na kuweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyokuamrisha ni neema adhimu sana, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atatuuliza kesho siku ya kiyama juu ya neema kama hii. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha mwanadamu kwa neema nyingi sana, hawezi kudhibiti idadi yake. Yaqulu jalla wa ala, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, na lau kama utajaribu kuhesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kudhibiti idadi ya neema namna zilivyokuwa nyingi zinazotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika neema kubwa ni kuwa Allah amekujalia kuwa Muislamu wakati wengi katika wale waliokuwa na akili zaidi pengine kuliko wewe, lakini hawakupata taufiq ya kufuata Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akatufadhilisha kwa fadhila kutoka kwake, si kwa uwerevu wala kwa nguvu, akatupa neema ya Uislamu. Falhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيا أيها الناس عباد الله, كتك نعمة الله سبحانه وتعالى كبر نعمة يا الله سبحانه وتعالى كتب أماني. Na hii neema sio neema ya kuichezea tukaipoteza. Ukifungua macho yako ndugu yangu, utizame katika ulimwengu, nchi ambazo zimekosa amani, namna hali ya watu inavyokuwa yasikitisha mno. Kwa ndugu yangu Muislamu, usikubali yoyote yule kukushawishi ukaiharibu hii neema aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kufahamu kuwa hii neema ni kubwa, soma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akiwakumbusha Makuraish neema kubwa alizowapa, awaambia falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, basi nawamwabudu mola mlezi wa hii nyumba ya Alkaaba, yule aliyewalisha kutokamana na njaa na akawapa amani kutokamana na hofu. Allah subhanahu wa ta'ala akawakumbusha Makuraish neema ya amani. Ibrahim alayhi salatu wassalam katika dua zake alizokuwa akiuombea mji wa Makka, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza na kusema, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. دعاء كوانزا ليوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ني الله سبحانه وتعالى أو جعلي أمي ومكة ونمي واماني ندعائي الله سبحانه وتعالى كم تكبلي أمتمواك إبراهيم. Na ndiyo maana utaona mara nyingi Allah subhanahu wa ta'ala akiwakumbusha Makuraish hii neema, awalam yarau anna ja'alna haraman amina, je hawaoni kuwa sisi tumeijaalia haram kuwa na amani. Na Ibrahim alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala aeleza tena katika dua yake, wa idh qala Ibrahimu رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. أكموم الله سبحانه وتعالى نعم يا أماني قبل نعم يا رزقي وسباب رزقي هتيني أراها ووي إكيوة بلعنا بيش يكون أماني. عباد الله Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutajia mambo matatu ambayo akiyamiliki mwanadamu katika siku yake kama ile, basi huyu hana tofauti na yule anayemiliki ulimwengu mzima. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi, yoyote kati yenu nyinyi atakayepamba ukiwa na asubuhi akiwa na afya katika mwili wake. Ni wangapi katika wale leo tunapozungumza saa hii wako hospitali juu ya vitanda? Je, sisi ni bora kuliko wao? La wallah, hii ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ametupa kutuonja tutafanya nini na neema kama hii. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi aminan fi sirbi, tena akawa na amani katika nyumba yake na watu wake. Walahu wa huwa indahu qutu yawmihi, na ana chakula cha siku yake kama ile peke yake. Fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mtu huyu ni kana kwamba amekusanyiwa dunia yote akapewa yeye kwa pembe zote, kwa sababu hata anayemiliki dunia. Hivi ndivyo vitu vitatu muhimu kabisa ambavyo atamiliki. Kwa hiyo ibadallah, amani ni nguzo muhimu katika maisha mazuri hapa duniani. Kadhalika wale watakaostarehe kesho akhira ni wale ambao wakija kesho watakuwa katika amani. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala atupigia mfano tuusikilizeni vizuri. Wa daraba Allah mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'ami Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sema na Allah akapigia mfano wa kijiji au mji uliokuwa na amani tena na utulivu, rizqi yake yaja katika kila upande wakiwa na amani kabisa. Fakafarat bi an'amillah, wakazikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza kile kilichowapata. Faadhaqaha Allah libas al-ju'i wal-khawf, Allah subhanahu wa ta'ala akawaonjesha na vazi la njaa na hofu. Njaa na hofu ikabadilishwa baada ya kuwa na neema ya amani. Ibadallah, usikubali yoyote akakushawishi katika kipindi hiki cha uchaguzi ukaingia katika kuchafua amani, utakuwa waiharibu neema Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa. Na ndugu yangu Muislamu, nakukumbusha malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuleta katika huu ulimwengu ni ibada. Maadamu twaswali misikitini kwa jamaa, twaadhini na watu wasikia adhana, na nyinginezo katika ibada mbalimbali tunazozifanya, falhamdulillah, hii ni neema kubwa. Usije ukawa ni sababu ya kuharibu neema hiyo, ikawa malengo yako wewe kunatoka katika huu ulimwengu huwezi kuyafanya na kuyatekeleza. Ibadallah, kadhalika tusiishi katika hofu, bali mambo yetu tumwegemezee Allah subhanahu wa ta'ala, na tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atupe amani katika miji yetu, kwani hii ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, na twamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aidumishe neema kama hii. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.